Працягваем расказваць пра фотаальбом «Ад Полацка пачаўся свет». Пра тое, як паўставала гэтае выданне, згадвае адзін з яе аўтараў – Уладзімір Арлоў. Напэўна, гісторыю нараджэння кніжкі «Ад Полацка пачаўся свет» трэба пачаць з тых часоў, калі я напісаў іншую сваю кнігу «Таямніцы полацкай гісторыі». У гэтай кнізе я паспрабаваў вызначыць адметнасці светапогляду палачанаў у параўнанні з іншымі беларусамі. З усіх гэтых маіх развагаў узнік такі тэрмін, як полацкі менталітэт. Ну, мне здалося, што мае землякі, прыдвінцы сапраўды надзеленыя гэтым адметным полацкім менталітэтам, і мая думка вельмі спадабалася Рыгору Івановичу Барадуліну, нашаму народнаму паэту, які адгукнуўся аднайменным вершам «Полацкі менталітэт». Ёсць «Полацкі менталітэт» ад Ефрахіні, ад Скарыны. І у гэтым вершы быў такі радок: «Ад Полацка пачаўся свет». І сапраўды, наш беларускі свет, свет нашай гісторыі, культуры, дзяржаўнасці пачаўся ад Полацка. І вось, калі з'явіўся гэты верш, ува мне пачала і нараджацца ідэя, як бы разгарнуць гэты верш, Рыгор Іванович, гэты радок, дакладней, верш «Ад Полацка пачаўся свет» у цэлую кнігу. Ну і дзякуючы супрацоўніцтву з Сергеем Плыткевічам, нашым выдатным фотамастаком, гэтая ідэя стала як бы рэальнасцю. Ну і тут трэба сказаць, што разам са мной і Сергеем Плыткевічам вельмі шмат уклаў у гэтую кнігу таксама наш славуты кніжны дызайнер Дмітрий Герасімович. Ну, на маю думку, гэта адна з самых прыгожых кніжак пра Полацак. Можа быць, мой тэкст там з'яўляецца не галоўным кампанентам. Галоўнае, напэўна, гэта выдатныя, аўтэнтычныя ілюстрацыі, якіх там некалькі сотняў. Я спадзяюся, што у гэтай ідэі будзе працяг. Наколькі мне вядома, выдавецтва «Рыхтур» збіраецца перавыдаваць кнігу, і у ёй, безумоўна, будуць ужо пэўныя змены. Нагадаем, што Уладзімір Арлоў працаваў яшчэ над адной кнігай-альбомам «Краіна Беларусь».